تدل على متكلم او مخاطب او غائب. تقدم ذكره لفظا او معنا او حكما، وهو على قسمين: متصل وهو ما لا يستعمل وحده، اما مرفوع نقول ضربت ضربت الى ضربنا ضربنا، او منصوب نقول ضربني الى ضربهن واننی الى انهن، او مجرور نقول غلامی ولی الى غلامهن ولهن، ومنفصل وهو ما يستعمل وحده، اما مرفوع نقول انا الى هن، او منصوب نقول ایا الى ایهن، فذلك ستون ضمیرا. دا پس پرین یہ تاویل کنا چھے دا مملی چھے دا پوتے کس مملی دا و آچ اکنو گوتے کس مملی دا بان کل پیش شاید مزمارات مرشی بھی پیش مال شاید پا تفصیل شاید مزمارات مرشی دا بھی ہم زیوی چھے فل فصل المزمار چھے نی دا زمیر مقدم کل پیش مال شاید پا تفصیل شاید دا دیو جینا ہوئے دیکھانا چھے چور اقسام زمائر دا مملی بھی اتفاقا ایشا خلاف نشتا پوشی مذکر بخلاف اوسا دی نیرا چی دا نیرا شگر سوی چی کنی آن شی زیزن خلق سوی خلاف سی لکنو نائی وارب دا یا لکنو نائی مذکر وارب غلب دی کنی نی دیو نی چی کنی دی دی طول اقسام مملی دی ویلی کنی پا اتفاق سر چی دی پا دیش اتفاق کو ویلی کنی ایدیو نی داشت سکر مقدم و واجه دی بنا سدو ویلی کنی اتو پاس اسم شعران چی مارب دی چې ممری ګرځي هغه څه واجه وي واجه ادا ده چې مشابهت ته احساس سره د خر سره په سړي شه اختیار شه لکه خر خو چې په دلات کې په کله معنا محتاج زم دې بنه کلمې ته درنګ د زمیره محتاج چې نه بره تنا په دلات شي چې نه بره تنا زمیر غیر محتاج په ځای شه وره تنا په خپل بدو مچا ته کې نه مرجع ته تشوا تنا مرجع ولي تنا وا زمیر د متکلم سره تنا ا محتاج چې بدل کړ شي په خپل امر باندې چا تکلم تا چاته تکلم خو به کنه وا بل چې زمير مخاطب ا محتاج چې کوم بدل کنه په هر کس باندې چا ها یو حضور تا چا چا په زمير را دې ته ویره مخاطب جاده شي خزي به مخاطب هر به کنه نه دا چې کوم بدل دې مشاهدات باندې چې مشاهدات ته احتیاج شي دې باندې چې کوم بدل کنه دا حتی مبني دي پر کوم مبني و ځا ته شو مبني کنه دې نداوی چل ایسے تعریف دے لکھو چل مزمرو ویچے زمیر چھے دا خدر دیکھانا اسم مزمر کو لغت چھے سیحاد اسم مفول لو پٹ کڑا شوا پس کہ دا پٹ کڑا شوا یا سیحاد زرف آزوی دے پٹا والے پس کہ آزوی دے پٹا والے دی بابی خان نا یا سیحاد اسم مفول لو یا دے زرف تو کھنو بے دیکھانا و به اصطلاح دې چې اسم په اصطلاح نو خاطر شه دا یو اسم ده دې کانا دا اسم موضع چې وضع کړه شو دی دې کانا ها لیدل علی متکلم دې پر وضع کړه چې دای دلته کوم متکلم مونږ او مخاطب یا پچا مونږ مخاطب مونږ او غائب یا پچا مونږ مخایب مونږ یعنی خدا سے غیب تقدم ذکره چې مشه تر شو ذکر دې غیب لفظا تشوا او مانن یا مانن مشه ذکر شد او حکمن دغه د غیب شه ضروری دو پرې کنا چې په غیب شه مې مشه به کې کندي ذکر د غیب شه وایي چې په دې درې قسمه سره چې تشوا کنا په دې شه به یو قسم شه چې نه نه دا وی چې او غایب یا د په غیب د خدا څخه غیب تقدم ذکر هو چې ته شو یې مشه ذکر ده لفظا پرې کنا ترکه مشه به لفظا وي دا لفظا په دوا قسمه ده یا بل ځن حقیقتا وی یا د څه وی تقدیران وی نن ځکه چې موږ څه ذکر تر شوی لفظن حقیقتا دې مثال خدا تعالی کا مثال نه چې کوم دی وی ده نا ها چې زید ضربته څه څه زید د هو زمیر غن غیر ده کنه او درجه ته چاته چې کوم دی هاي زید چې دی وا موږ څه ذکر زره ځن کنه ها لفظان مخه ده ودا حقیقتا حقیقتا غوند کنه حقیقتا تل قسم ده شي کنه ته کنه یا مخه ذکر وی لفظان خو تقدیرن څه کوي تقدیرن کنه نن ځکه یعنی حقیقتا په تلفون کې ځو هو په حکم دي ځي ملفوظ شي وی لکه مثلا دا څه وی هغه ده کنه چې ا זרבה חולמו הוא זיידון, תשכה? זרבה חולמו הוא זיידון, תשכה כאן. את הזרבה חולמו שלך, חולמו הוא זמיסה לתכנדי, בצה לתכנדי, זה נראה את זה כאן, הוא ראיתי שאתה לתכנדי. זרבה חולמו הוא זיידון, את החולמו שחולם שאתה לתכנדי. זרבה חולמו הוא זיידון. Так его сейчас он тарадеда. А вот сейчас он да? Тишла кана. Да, хай катон его сейчас декарда. Слышь кеда? А? Вот так деран, машина. Вели, закати дату на задача файл да кана. Зараба декара. У файл читн диа ха, вели кана. Да, а вот нир гаеп че мутасила де гулам карна. А мухул бихи да, вели кана. Не матада де файл мукадама ви кане, а мухул на. Кали мукадама. А? Не да читн диа батан мукадам да. دا کنا اگر کل بدن خی کتن وسا جتن خود بدن مقدم دا کنا ہاں ندا سے سے جتن دی دا ہا ہاں تقدم ذکر ہو ہاں تقدیرن نن دا کنا لفظن خو دا کنا دا لفظن مشدا دا کنا کل بدن خی کتن دا مشے تقدیرن مشے جتن کم دا یعنی فرق فرق دا سے کی علاقہ لکہ مشے چے ذکر ویلے تے چمبر دا واسطہ جتن دی مقدم زانے کر کنا دا کر نسخت شورا کنا چې دا وی چې تقدم داسه هر چې مشهد ذکر مشهد شوا ذکر ده لفظن څنګه کنا ها زیاده تقدم لږ دی په دوا کې مړه یو څه کړه حقیقتا دا یو څه کړه ان تقدیرن کته ګرنې به له کارو بتن یې به څه شو کنا هم ذکر شه او معنن څنګه کنا یا مشهد ذکر شوا دی یې څه معنن څه کړه مقصد ذکر شوا دیوی پسای معنی تکنی تک دوی معنوی دیکھتا بلا شی ویلی کھانا چی ویلی کھانا آج زمنن مقصد ذکر لی سرکی بی امر جینی بی امنن مقصد زمنن مقصد ذکر لی تا زمن دو بلے کلمی شی مقصد ذکر لی لکا ایدلو ہوا اقربو لتقوی ایدلو تسو عدل کی جی ہوا دا عدل دا زمین کا یک دا ستر جیدہ عدل دار جیدہ وعدل کو مقصد ذکر مشکل ہے دلوز نہ ذکر دا خو پا زیمن دے چاہ شدہ یہ دلوز عدل دا کھنا ویلے ذکر چاہ دلو مشتق تا نہ دے کھنا نم ذکر وہ اچانا مشتق تا دے عدل نہ مشتق تا نم ذکر نے پا زیمن دے ہر مشتقی سے چکم ساوی ہر مشتقی پا مشتق مدے مشتق مدے نہ مشتق مدے کھنی مشتق مدے ہر مشتقی آپ پا سامنے مشتق مدے مشتق مدے ساوی مشتق مدے نے دا چکم دی رکھانا تقدم معنوی چاہتا ویلے چمبر دے مشے زمنان مشے دے کر پر زمن دے بلے کلی مشے مشے دے کر کس وقت آنا نم دکھا ایتے ورش دے قدم میں مانا بھی او حکمن یا دا سے خیر تقدم ذکر ہو حکمن چی مشے شوائی ذکر دے خیر حکمن نم دکھا مشے ذکر شوائی دے خیر حکمن حکمن دا مانا تقدم حکمی چی عمل جین بھی ہے کھانا آ مستعذر سے ذہن دے سچ کہی مستعذر فذهن شيء مش مصدر فذهن شيء فذهن انا مذاك لك ما قالن وين ذاك انا هذا من شانه ده ملك ساشي دي اي ها بده ذاك انا ها شقول هو فكر قول هو ويا هو تشان ده فكر ده تشان عشان سيدا وسط تفسير الله اكبر لذا متكلم فذاك انا دعواتي تني بيواقي سا ابو ذهن شكو جوڑا کو فذهن شيء لکہ مثال کا قول موت ہوئی چھے قول اوئی آئی چھے اس مو پر ذہن شہید یہ واقعی ساتھ جولا کری چھے کمک ساتھ جولا چھے اللہ آخد سرکے نا اللہ آخد دم پر ذہن شہید جولا کر چھے نا اس ہوا دا قول ہوا دا ہوا سے مچھا تا رجی دا آجے وہ پر ذہن شہید اللہ آخد دے تا رجی دا چھے نا ایک دا سدا رجی دا یہ دینا وستے بلد بن تفسیر شبا دا وہ دیکھا نا چاہ آتا دا اللہ احد چاہ شان سے دا آقا تعالیٰ چاہ خدای جو دا نم ذکر یا قول ہیا ہیا ماتت فاطمتو کنگا دیکھا قول وطویا یہ سمو پر دیر شبا خبارا جو دا دیکھا نا حکیما خبر ہو کہ فاطمہ مرا ہے کہ دادا حیات میرے تر جائے ہیا ہوئے کنا کہ کسا دادا نمی دا ایک تر جائے چا مکو سکتے ہیں چا کیما کہ اسے تفسیر شو دا چا کرو Si Matot, Fatima, tujuh Fatima, orang. Mana zatnya? Kan beri sana. Dah jitu dia beri sana. Dah fair ke fair dah lecet muzakkar bi. Dia awi ke dah cakar je dah. Shanta. Ini sebut tu cakar aku. Dia hak kita, tu tadi beri cakar aku. Shant. Itu beri cakar. Lepas dia shanta cakar dah sana. Wu kah manusia ni zamir. Dia tadi beri cakar tu cakar je dah. Kisah tu kita cerita tu nak manusia kan? Kan zatnya? Не так одному хохми чата вилаши? Чамар где сухи? А, махшам садар? Садеем ше. А, яшан я? Киса ви. До киса? Вилай тана. Хоча муздакари по шанса садина, хоча манаси пача? Нами закра? Не дай чекну вилай тана. Да, махшам садар ви чекунде. Ирджад вендида махшам садар? Садеем ше ви чекунде. Кан вилай тана? Не дай так одному махшам урока не ягоди. Это победа. Вот это Саша вычислил. Тафсир Шавали. Заметно? Это победа, это не победа. Ша. Да, хотя Рашпала. Бас заходи за мир, если лахи, тариф. Ты рекла, на? Албата, я это раз не говорю, режи. Ты рекла, на? Чья да говорю, режи. Ты рекла, на? Чья да хат тариф. Ты рекла, на? Де ге за мир. Ты рекла, на? Да де мане нас дохул де жерна. Сарке да? Да по дальфазе муталекун де садикса. پدر فرد مخاطبون ده صادق است. پدر فرد غایبون ده صادق است. و دخو زمایر نزدی کدی؟ لفظ متقلم خود زمیر نه؟ ها؟ لفظ غایبون خود زمیر نه؟ و تو تایس لفظ تو صادق است. و که چطور تو تایس بکرو؟ چه زمیر های اسم ده؟ و زیاد و دشوا بی؟ ها؟ یه دیده پر چه دارد کو بیچاره ده؟ متقلم ده؟ یا بیچاره ده؟ متقلم. استاد مثال که یو بشر بکر مثال. از دل فرد متقلم پدر داکاری شده. دایو اسم داکا نه؟ متقلمون. چه داره داشت واده؟ ها؟ یه دیده پس چه داشت خوب چه آمده؟ متقلمونه. ولی چه کیم سعی جهیزی؟ تا جهیزی، ها؟ نبوده سانه، ها؟ نزد تو متقلمون با جهیزین گذار کو کانو کرده. متقلمون سامانه؟ چه جهیزین؟ نبوده سانه. نزد تریت متقلمون سادیتا، و داشت خود هم بیرون. نزد تریت ماره نشانه. دخول ده؟ غیر زمینه دا؟ ها؟ تیمون نزد تریت سادیش. نبوده سانه. بیاید دپارا میاد کن، جواب داده. چی دو تک چی میزوه چی لیا دل علامه تکلیم آمها. ایده دلتن با دلته استلهی مورا کفند نمونه. بازدا رضی الله جواب ده. چی دلتن نه میاد چی دای دلتن کو پدر چی چه سر؟ استلهی سر. متکلیم یا مخاطب یا بچه مونده. پدر نه دلتن با دلته استلهی مورا داشتیم دی. و دو تک دم متکلیمون نه. نه متکلیمون چی داکو جهیدین کی دلالات کو داکو بچه کو لغتان. سر کی نه؟ دا هو واضح دیگه پر وضع کرده سیم متقلم این سمانا رحی دین که جیمونده نیدا چی داد کو پا متقلم مونده پا رحی دین که مونده دا سا کو جیمونده لغتن کو جیمونده ومیر داد نسا مرادا استلاحان چیمونده دا مثال که دا آنازم چی متقلم مونده داد کو دا لغتن نکو نکو چی پا لغت چی خدای داد پا رحی دین که مونده برا خب دا تیده پر وضع خب پا استلاح نبوده؟ نه باش می‌دانم از دیگر جهودی به کل بسته. چه دست من نشمر آب دست؟ دست لحام شد. چیش که کنم؟ من دادم. و بلا جواب کرده. چه می‌دونم مرا چی کنده دلت نه؟ پم متقلم ختم مونده. آدالت به تیبار دم دیسر مونده. پس چه سر؟ به تیبار دم دیسر. و دلت فقط متقلم من متقلم چه پس های دین کجا است؟ دار به تیباری چه سر کو؟ سه سر کو؟ چرا این داشتی خیلی متقلمون؟ دو بچه سمانا مرا دا؟ چرا غیر دین کار؟ و کتا دا خواه بدالا که؟ تسیخا سکی چیم دی؟ بدالا که؟ تقلم آیا که؟ یا تقلم ہو که چیم دی؟ پھر رکھا نا؟ یا متقلم ہونے که؟ دو کجا دین کار کو پکوئے؟ با پس پتبار تیخیر سرکو وا مثال کا زمین غیر چیم دی؟ ہو یا ہوا؟ آپ جواری تار سرکو؟ یا مادی سرکو چیم دی؟ یا آنا؟ متقلم دارد کوچی کنده بده کنه یا تو دا پیشتر دیگر چه سال؟ یه مادی سال کوچی. چیش فکر کنم؟ همین داده؟ شاید. یه توضیحی چه واقعه؟ و دا مزمت چه دا مطلق زمیر علاقه کسما اینه؟ دا سه دان؟ کدوا کسما دا؟ متصلون یا متصل دا؟ سرکه دا؟ او سه توضیحی چه و منفصل؟ او بس هیچی نیست. منفصل. ایجاد مرتب متصل تاریخ کتاب. دیویچ و هوا ما نزدیک متصل آهدا لا استعمال وحده او. چنین است مالجی وحده او گوشه. هست که دا؟ چنین است مالجی گوشه. اینی با خیر دامن نه. هنگ زاکلا؟ Και νέα θεμελιαζή. Όσο παχέδει σαν. Δεν τη θεμελιαζή, δεν θα θεμελιαζή. Μα τα φίλ δεν θε, αμέσω θα θεμελιαζή. Βέβαια θα είναι. Γούσα, νέα θεμελιαζή. Το βέβαια ήταν. Λόκα μακαλών. Αυτή είναι η σάλκα και την δει. Ζαρόπτω σε τα τρώδε λε. Δεν είναι μου τα φίλ δεν θα είναι. Εδώ παχέδε δεν θα μείνει να τη φαίνεται να θεμελιαζή. Για τα τα. Για τα τε. Δεν θεμελιαζή. Ναι, θα μιλήσει. Δεν θα ήθελα, μπορεί να θέλει κάτι. Να μην θα ήθελα να μιλήσει. Αν δεν θα ήθελα. Ο παιδί μου δεν θα ήθελα να μιλήσει. Γιατί δεν θα μιλήσει. Γόσα δεν θα μιλήσει. Δεν θα ήθελα. Εθά δεν θα ήθελα να μιλήσει. Δεν θα ήθελα. Και δεν θα ήθελα να μιλήσει. Μάλλον αυτό. Θα ήθελα να μιλήσει. Τα. Τι θα ήθελα. Εθά δεν θα ήθελα. Να είστε τότε και με εθεμάλε, εθεμάλε, εθελαχή μωρά. Θα μωρά. Και πεθυλάσσε τα κούσα να είσαι μαλλιώ. Το είχα πει αστεμάλα, έτσι την τύπη έκανα. Το δεν έκανα. Και πεθυλάσσε τα κούσα. Δεν έκανα. Μετά, άγαλα και νέα μαλλιώ, και πεθυλάσσε που κούκου, αγαπώ, κούσα και την τύπη. Δεν έκανα. Κούσα, δεν έκανα. Νοχάτε πεθυλάσσε και την τύπη έκανα. Τα άλλα του ατέ, νέα μαλλιώ. Κάτσε μαλλιώ. Ήθρωσα, δεν έκανα. Είμαι μαρφούεν, δεν έκανα. Δεν θα κάνει μόνο το φίλο, δεν θα πάρει το σπίτι, δεν θα πάρει το σπίτι. Μορφό, μονσό, μαγειρό. Τι θα κάνει, να μου το φίλο, δεν θα είναι μορφό, να μου το φίλο, δεν θα είναι μορφό. Τι θα κάνει, είναι μορφό, μου το φίλο. Να έχω ζαραπτό, για ζωρέπτο. Μαλούμο, για φούλα. Ελά, ζαραπτό, για ζωρέπτο. Ζαμέκρα. Αγκαζάνε τεραβάτι, θα σκέφτε. Ζαραπτό. Zarabto, zarabna, zarabna, zarabta, zarabtoma, zarabtum, zarabta, zarabtoma, zarabtum. Tisha kana, zaraba, zaraba, zarabu, zarabat, zarabata, zarabahum, zarabna. O kamaj bolagi, ha? Dia, zarabto, zarabna, zarabta, zarabtoma, zarabtum, zarabta, zarabtoma, zarabtum, zarabtunna. Ha? O acı timdi, zaraba, zaraba. Зорибу, зориба, зорибата, зориба. Ти ще пътана. Рамет? О, мансубон, я бе да сай вичих нди. Мансуб бе вичих нди. Това е века, на? Нохо зарабани, ела, зараба гунна. А не бе века, на? Зарабани, ела, гаданка, зарабани, зарабана, зарабани, Зарабана, зарабака, зарабакума, зарабакум, зарабаке, зарабакума, зарабакунна, зарабаху, зарабахума, зарабахум, зарабаха, зарабахума, зарабахунна. Тишпасана. Ача. Вобал ва иннани. Да мансуб нада? Да мансуб читнди по фейл парамата филерти, опо? Харпарарти. Да амаса читнди да де фейл вала, мисал шачи фейл мата филерти. Дуре аке? فخر فرح متفق منصوب اها انني الى انهن نعم ذاك بس فخر متفق به قدامك انني اننا انك انكما انكم انك انكما انكن انه انهما انهم انها انهما انهم كيف انا نعم ذاك مرفوع متفق اذا اخر فعل فرح متفق درسه ومنصوب متصل شدا من فيش عامل فيلا كده شي فو حرفا كده شي هذا كتير دي او مجرور يا بدا متصل سي مجرور دي نعم ذكر كان بيت انا نخ غلامي ها ولي الى غلامهن ولا هن ها اذا هذا بجن ولا انا شي ده مجرور متصل ولا انا يا بدا عامل سي حرف يا به مضاف ايش بقى انا ندوار مثال ده كده نخ غلامي يعني Este sale pesado era volada. Mozáfero. Volamos hasta acá, ¿no? Vamos hasta acá. Wali. Está pesado era mozáfero. ¿Ale, amel vía mozáfero? ¿Ale? Jarte. Vamos hasta acá. No pesado. ¿Ela gulami hinna? ¿Wala hunna jindé? Este gardán katul. ¿Gulami? ¿Gula? ¿Muna? ¿Gulamuka? ¿Gulamukuma? ¿Gulamukum? ¿Gulamuke? ¿Gulamukuma? ¿Gulamukunna? ¿Gulamuhu? ¿Gulamuhuma? ولا مو هم ولا مها علامو ما علامو او دبل چیز دی لی لانا لکا لکما لکم لکے لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہم نہیں مجھور متفیلہ تو دعا کرنے جو آدھا چیتی سالی پیسن تیرہ سی سامو زافتہ او بل چیتی سالی پیسا دیسی تشوک ہونے نیرم متفیل پا چکس ماشا پدری کین مرفو مرفو مجرور اچھا دائیوی چھو منفصلون و بل چکم دے دا حضامی صدا منفصل تو چھو بلیوی کنو چھو وعلا قسمائی یہ متفیل حتیر شو و منفصل بل سای جنوی منفصل دا و هو ما و دا آدھا یستحمل وحده چھ استعمالی جو گوشا یعنی بیسے لاخشے سرش کدا نہ پیسے کا شو گوشا استعمال ہے کہاں بولے تھا نا لکھا سارے گے ہاں ای آ کا گوشا استعمال ہے نا ہے ضرب تو ای آ کا بالکل متصلہ مل پاؤں گا تھا ای آ کو ما ای آ کم تشو تھا نا ای آیا ای آنا یہ تھوڑا سا داغا کتنے روپے لے کھانا پدوا قسم دا اما مرفوع نہ منفصل چدا دسائی ہوئی ہاں مرفوعی نکو انا الا ہن گردانے کے انا نحنو انت انتما انتم انت انتما انتن واہما ہم یاہما ہن او منصوب ید منصوب بھی منصوب منفصل نحو ایایا الا ایا ہن گردانے کا ایایا ایا نا گورے متصل پدری قسم شو متصل مرفو بدل سر منصوب مجھور منفصل نشتا جی چیشو تھا اے دوی چی فضار کا ستون زمیرن پس دا پوست مسکول چی دی دا ستون زمیرن دا شپیتا زمیر آجی تشکی دی چول شپیتا زمیر آجی کانو بے رہتا وہ اتیالا سے مانے دے پر تشکی دی مانے سے مانے دی اتیالا وہ زمانے سے مانے دے پر شپیتا منے سولی اتی اللہ سے سوچ بتا کی دا زمائر چکم دی متفل پا دی سیکن سیس مارو شو تدری پر مرسو متفل مرسو متفل مجھو مدان دری تاش کن و منتفل چا کش ماشو دوا مرسو منتفل و مرسو تر پنزل آشو کن دا پنزا آنو آشو دری دی متفل و دری دی چا دوا دی چا منتفل پنزا آنو آشو تدری تانا و دا پہارا نواشے و تلا تلا تلا مانی دی سرشی دی بہارا نواش ہے لکہ والدہ مرحوم ہوتا سے لوگ رہا پدشہ وہ طلق مانے دی شپیر دے غیب شپیر مخدب شپیر دے سا متقالیم وہ طلق سے ہاں ہاں بیرے تھا نا مثال کا چیتیم دی بیرے تھا نا وخید مذکر غیب لازم دا گوشے مانا شو تسلیہ مذکر غیب ہے لازم دا گوشے مانا جمع مذکر غیب ہے لازم دا گوشے وخید مانا غیب ہے تسلیہ مانا غیب ہے گوشی جمع نہ ہے بات پھر تو ہے پھر ہونے وہ خیر مذکر مخاطب تسنیا مذکر مخاطبین جمع مذکر مخاطبین وہ خیر مانس مخاطب تسنیا مانس مخاطبات ہیں وہ جمع مانس مخاطبات ہاں دارن متکلم سے وہ خیر مذکر متکلم تسنیا مذکر متکلمین جمع مذکر متکلمین وہ خیر مانس متکلم تسنیا مانس متکلمات ہیں وہ جمع مانس متکلمات پھر دا ہے ندان خلق پیوان سے مرحوم ہوتا ہے شیخ سے مثال کا تا پیوان و خشدے میں شو وہ تلا وہ سمرا سمرا ہوا دی تو پینزا پانجا چھارا نو دی اپنے چھولی شدہ تھے پانجا چھارا اتیا لاس کھنے دے دیتا اس بدا سے وہ شوا چشوا کھانا چے تا ایوان وار وہاں مثال کا مرحوم ہوتا تھے پا دیش شدہ سے وہ شوا نہیں دیتا چے دا غیب نو پا خیر پر خیر سمرا منے دے شپیش ہوئے تھا نا پا دیش دا سے اوشوال چی دا وقت آخر مدہ کر رہے دا پورا زمین کشا بودا کرو چا تکیر بچا سر رشی ہوا تو یہ تھا نا وہ آجم مدہ کر غيبين. إذا فرق وصل من الرقيم تتبيب بتاع ثلاثة وهم كذا أتشا نعم ضربوكها تواصل إذا ما ذكر ذكر ضربا ضربا ضربو تشفك أنا واحد من الغيب يفوها لن يلقوا شخص ضربا تتبيب بتاع ثلاثة من الشيء ويجمع الغيبات فورا كتنين مرحومة تكتوش تاوشاني نقول هذا مثال خير كان نون ذلك ضربنا مرحومة تكتوش تاوشاني تقول ايه كانا حتى ايه دي فورا قوشا كتنين دا تثنيا مذكر غائبين وتثنيا مونس غائبات ايه دي دواري دي فورا عليك دميركو ضربا وضرباتا عليك شو دا تخو على ما دي تنيس تشوا دا بابا شو مشترك شو Не подешпежеше тихну бедекана, елехе, бедекана, а? А? Сова веди хинди, бедеха. Да, два мошта рашо тихнди. Йопо се капшо, се шо? Еде два лета йода ми йопо, а лев тихнди. Не за мрес тема шуто? Пинза. Ома не тема рашо ли? Шпеш. Бедекана, не йопо дехеше капшо. Пода Ивана ваше мрхумо та тилше, пода хаепше го капшо. Бя му хатапташ, пода хе мрхумо та тилше. تیرے تھا نا مخاطب سے اواخر میں ذکر مخاطب دے پورا گوشہ بدا کرو ضرب دا تا زمیر تشوا اے جمع ذکر محتدین دے پورا گوشہ زمیر ضرب تم دا تم زمیر دا تھا نا اواخر میں نصر مخاطب دے پورا گوشہ زمیر ضرب تے دا تے زمیر اے جمع نصر مخاطبات دے پورا تے ہاں ضرب تم دا تم زمیر اچھا دا دا تسنیا مذکر مخاطبین و تسنیا مرس مخاطبات اے دے پورا تکن دیو شو سیکا تو ما زمیر تک شو Не замерти им зашвали. У мене се мрашвали. Йо подеше качу. Не замерти се шо? Подеше качу. Два качу. Ти шо кана? Ача. Едина бадоша, мута калемта. Сърки шо? Мута калем ще да се укра. Че вахед мута калем, мута кал. Вахед мута сон? Мута калема. Еди де пора йо. То замерти. Сърки? Трета нам. Нам закла. Йо замер са читни да е две мали да парай. Йо паше капшо, но замер. Ача. Вот тасния музакар мутакалемай. Сочи такай. Вот джама музакар мутакалеми. Вот тасния марас мутакалематай. Вот джама марас мутакалематай. Эти салвер де пора. Йо замер са на замер. Зараб на. Саши са? Сайхана. Эх роша читни да. Мане шоле шпеш, да го замер фешвали. Два. Ще паше капшо бъдеше. Салвер. Не салвер подеше качо, йо йо пеш качо. Се мора. Шпеш качо кана. Не да пада морфу, замбир му хумо та сил подене ваше тихнде шпеш качо тихнде. Не ачарно се шпеш качо, се мора шоли. Бама. Тишма. Да пада Ивана ваше. Да па Харан ваше шпеш шпеш качо. Да му де ваше темер. Тъй е кана. Е тихнде бъде кана. Га тихнде. Амва пинзри кана. О шпеш вече пан. Чепан, тис. Не подешвали ще се мара кашо пинзе валеше. Тис кашо. Мене така, не е нове на тихни тис, мунци се мараше. Чач. За мая тоже сач. За къде вид, че фазали па се ту на замира. Да тво се мара тихни. Не дешвали анвай, тво се мара тихни. Што е то? За мая. То хара на ваше се мараш? Бара бара. Аз кешва? Бара бара. Мене така? Шпеш пътре, как шо към сахара на ваше? Бара бара подеш лоти. Ама не бе кана? Не пан бара сар че дим. Пахара на ваше пинзат, бара бара за мая ви. Не шпеш пътре, как шо види. Не бе кана, пан бара сар че. Не по опиери. По опиери? А там пехан ще да подходше дече ве уке?